sender sin kulsorte røg imod sky. Luften er mættet af rammerens klang. Viden omkring lyder af bolden sang. Med hammeren slår smede den grandvoksne mand. Hver eneste dag, mindst tusinde slag. Hans øjne kan glistre som glødende sand i skæret fra kullessens brand. Der stod han som dreng i de sorgløse år, men dagene kommer og blæs bælgen går. Han ved over en skøn, han er gammel og brå, præcis hvor en hammer skal slå. Præcis hvor en